κάτω στο γυαλό, κάτω στο περιγυάλι, κάτω στο γυαλό, κάτω στο περιγυάλι. Κόρινα, κόρινα αγαπώ, κόρινα, κόρινα αγαπώ. Κόρινα αγαπώ, ξανθή και μαύρο μάτα. Κόρινα αγαπώ, ξανθή και μαύρο μάτα. 12 χρονών, 12 χρονών. Γεια σου Τζιμάκο Μερατή. Υπάρχει μια φράση, τι λέμε όλοι, το ουδής αναντικατάστατος. Κατά τη γνώμη μου αυτή είναι μια από τις χειρότερες φράσεις που υπάρχουν στον τόπο μας και περιγράφει αυτά που περιγράφει στις δεδομένες στιγμές. Νομίζω στη συγκεκριμένη περίπτωση του Τζιμ Πανούση δεν ισχύει αυτό. Εδώ δεν υπάρχει αντικατάσταση, ήταν μοναδικός σε αυτό που έκανε, το έκανε πάρα πολλά χρόνια. Το έκανε με φοβερή επιτυχία, δεν χρειάζεται την επιτυχία να την αναγνωρίσει κάποιος, εγώ οποιοδήποτε, και μόνο ότι υπήρχε όλα αυτά τα χρόνια, κοφτερός, οξύς, οξύτατος, και παλιότερα ήταν ακόμη πιο κοφτερός και πιο οξύς, λογικό, έρχεται και η ηλικία, όλα αυτά κάπως τα λιένει, πολύ ευαίσθητος, πολύ γλυκός σε όλους που, εμάς που είχαμε και την ευκαιρία να τον βλέπουμε από κοντά. Εμείς είχαμε πρωτογνωριστεί στο Sky, τον είχα δει, είχαμε μιλήσει, έκανε εκπομπή, πριν κάναμε εμείς, μετά αυτός, συνεργαζόμασταν και σε κάποιο βαθμό, μιλούσαμε, ένας πολύ γλυκός, πολύ ευαίσθητος άνθρωπος, καμία σχέση με αυτό που έβγαζε πάνω στη σκηνή, που ήταν έτσι μια δυνατή παρουσία, κατέκλυε με το που τον έβλεπες. Πάντα έτσι είναι αυτοί οι μεγάλοι και οι ωραίοι τύποι. Θα έχουμε πολλά τραγούδια σήμερα. Ξέρω ότι όλοι λέτε και αναφέρεστε και θυμόσαστε την τελευταία φορά που είχε έρθει εδώ στην Ελληνοφρένεια, γιατί έχει έρθει πολλές φορές στην Ελληνοφρένεια. Ήταν μια εκπομπή πολύ ιδιαίτερη και για εκείνον και για μας. Ξέφυγε, νομίζω, και όταν φεύγει ένας άνθρωπος από τη ζωή, δεν αλλάζει η γνώμη μας γι' αυτόν. Όπως επίσης οι διαφορές σε πολιτικές απόψεις ή σε άλλες απόψεις δεν σημαίνει ότι δεν εκτιμάμε αφάνταστα κάποιον άνθρωπο, κάποιους ανθρώπους. Είτε είναι εν ζωή, είτε έχουν φύγει, είτε διαφωνούμε, είτε συμφωνούμε. Άλλωστε, αυτά είναι και τα ωραία της υπόθεσης, να διαφωνούμε. Και όταν γίνεται αυτό και δημόσια, που δεν μπορείς να εκφραστείς και όπως ακριβώς θες, αυτή η διαφωνία έχει μια άλλη αξία. Εδώ είμαστε, σήμερα είναι η μέρα του πολυνομοσχεδίου. Ψηφίζεται το βράδυ με όλα αυτά που φέρνει. Οι εντάσεις της μέρας και των ημερών είναι δεδομένες. Έχει και συλλαλητήρια και τώρα, αυτή τη στιγμή, και το απόγευμα το πάμε στις 6 ώρα έξω από τη Βουλή. Μία από τις διατάξεις που έχει έρθει είναι ότι όσοι τα μέλη του Τουχουσού, αυτοί οι πολύ ωραίοι οργανισμοί που έχουν φτιαχτεί για να διαχειριστούν τις τύχες μας για τα επόμενα 50, 60, 100 χρόνια, δεν θα υποβάλουν πόθεν έσχες. Βγήκε προχτές με μια τροπολογία, την έβγαλε ο Κωνσταντινόπουλος από το Πασόκ. Κάτι έχει βελτιωθεί νομίζω σήμερα. Παρόλα αυτά όμως παραμένει αυτή η διάθεση να προστατεύονται από την Ευρώπη όλοι αυτοί που πουλάνε τη χώρα, που ξεπουλάνε την χώρα. Τι έλεγε παλιά για αυτούς ο Αλέξης Τσίπρας? Καταργούμε άμεσα τις ούτως ή άλλως αντισυνταγματικές διατάξεις. Αντισυνταγματικές διατάξεις. Αντισυνταγματικές διατάξεις που παρέχουν ασυλία στα διοικητικά συμβούλια του ΤΑΙΠΕΔ και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και της Τράπεζας της Ελλάδας. Όλοι οι Έλληνες πολίτες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου και τα στελέχη του κρατικού μηχανισμού, η υπαλληλική ελίτ, δεν εξαιρούνται, δεν μπορεί να εξαιρούνται από αυτήν την αρχή. Αρρήμα μου τσάτσος! Εσύ μας μάρανες, εσύ μας μάρανες. Καταργούμε άμεσα τις ούτως ή άλλως αντισυνταγματικές διατάξεις. Ναι, αντισυνταγματικές διατάξεις. Αυτά τα έκανε παλιά, γιατί τώρα με τα νέα νομοθετήματα, τις διατάξεις και όλα αυτά τα προαπαιτούμενα που υπάρχουν τα άπειρα στο συγκεκριμένο πόλη νομοσχέδιο, Λόγω και της Αχ Ευρώπης, όπως την είχε τραγουδήσει σε αυτό το πολύ έτσι εμβληματικό και εγκαίρως τοποθετημένο τραγούδι, έρχονται να η Ευρώπη και όλοι αυτοί οι δανειστές, οι προστάτες του τόπου, έρχονται να προστατεύσουν και αυτούς που θα κάνουν τη βρώμικη δουλειά. Καλό είναι αυτό. Πρέπει γενικώς κάποια πράγματα να τα αγγίζουμε σε αυτόν τον τόπο. Φτιάχνονται και καζίνο πάρα πολλά. Ένα της Πάρνηθας θα έρθει εδώ στην Κηφισιά, κοντά μας. Μπορεί και εδώ, δεν ξέρω, Μαρούση λέγεται για Βόρεια Προάστια. Θα φτιαχτεί ένα στο Ελληνικό έτσι κι αλλιώς με την ανάπτυξη Ντουμπάι. Φτιάχνεται στη Μύκονο, στη Σαντορίνη. Γενικώς γεμίζουμε καζίνο και τζόγο. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ καλό, θετικό, γιατί για να έχουν κάποιοι μέσα εκεί να παίξουν. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ συμπεριφέρεται τις τελευταίες μέρες σαν τον τζογαδόρο που έχει πάει στο καζίνο, έχει χάσει, ξαναπάει στο καζίνο, ξαναπαίζει όλα στο μαύρο, ξαναχάνει, πάει και για τρίτη φορά, ξανά όλα στο μαύρο, αλλά έρχεται κόκκινο. Δεν μπορώ να την βρω με κομπιούτερ και με κουπάκια. New Age as rock, σε εξτρά στο κεντρό, με τσατζίκι και με σουβλάκια. Αλλά έρχεται κόκκινο. Δεν μπορώ να την βρω με κομπιούτερ και με κουμπάκια. New Age as rock, σε εξτρά στο κεντρό, με τσατζίκι και με σουβλάκια. Αλλά έρχεται κόκκινο. Δεν μπορώ να την βρω με κομπιούτερ και με κουμπάκια. New Age as rock, σε εξτρά στο κεντρό, με τσατζίκι και με σουβλάκια. Θανάση μαλάκα, για χαρά. Βαγγέλη μαλάκα, Μίτσο μαλάκα, Τάκη μαλάκα, Νικόλα μαλάκα, μαλάκα, μαλάκα. Όλοι μαζί. Μαλάκα, μαλάκα, μαλάκα, μαλάκα, Τσιμάκο μαλάκα, Τσιμάκο μαλάκα. Είναι μια απώλεια. Όχι ο Τσίπρας, όχι τα καζίνο, κανείς δεν στεναχωριέται και όλοι έχουν ικανή τη συγκεκριμένη αριστερά να ασχολείται με τζόγο, να αναπτύσσει το τζόγο, να καταστρέφει και να διαφθείρει την κοινωνία με τζόγο. Άλλωστε ένα σύστημα τέτοιου τύπου τόσο βρώμικο μπορεί με τζόγο να σταθεί με την έννοια ότι διαφθείρει συνειδήσεις, άρα όλα τζόγος έτσι κι αλλιώς είναι, ακόμη και η δουλειά έχει γίνει τζόγος. Η απώλεια είναι για τον Τζίμι τον Πανούση και ακούμε κάποια εμβληματικά τραγούδια μέσα από τα ηχητικά που έχει βγάλει η Μέρα. Μέσα σε αυτά τα ηχητικά είναι και ο Τσακαλώτος, ο οποίος έκανε ένα πάρα πολύ ωραίο σαρδάμ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κάθε φορά που μιλάω στην αίθουσα, δυστυχώς για την αντιπολίτευση, όχι για μας, τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα από την προηγούμενη φορά που μίλησα. Δεν θα επαναλάβω τις 10 συμφορές του Μωυσή. Κάνω βουτιές σε βόθρο με εικόνες. Φουσκώνω τα βυζιά μου με ορμόνες. Θέλω να γίνω σαν Αμερικάνος. Μ' αρέσει στα κρυφά κι ο Μητροπάνος. Δεν θα επαναλάβω τις 10 συμφορές του Μωυσή. Έλληνας, λέω. Διασμένη τσιά και ψήλωση ποτούλα λεμονιά. Τα σάλωνα δε σφάζουνε αρνιά. Δεν πάει το παπάκι στη ποταμιά. Κι η παπαλάβρενα γυμνή χαϊδεύει δώρο συσκευή σε ένα τηλεπαιχνίδι πουλημένο. Πουλάκι ξένο, πουλί χαμένο, που τρώει τα σπλάχνα, δεν βγάζω άχνα. Κάθε φορά που μιλάω στην αίθουσα, τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα από την προηγούμενη φορά. Τότε να μιλάει κάθε 5 λεπτά, να μπαίνει να βγαίνει, οπότε την φορά που μίλησε τώρα είναι καλύτερα από τη φορά που μίλησε πριν. Τι ωραίο όλο αυτό. Ο Τσακαλώτος λοιπόν μίλησε για τις 10 πληγές συμφορές του Μωυσή, του Φαραώ ήθελε να πει, λεπτομέρεια, εδώ που έχουμε έρθει. Είχε και τους νόμους ο Μωυσής, ο Φαραώ είχε τις πληγές, αλλά όλα αυτά στο μυαλό του Τσακαλώτου γίνονται ένα και δεν γίνονται μόνο σε θέματα ιστορίας, θρησκευτικών, μυθολογίας ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ένα. Γίνονται και στη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα με όλα αυτά που φέρνει, υπογράφει και είναι έτοιμος να τα κάνει Πάρα πάρα πολύ ωραία. Είπε αυτό το πολύ ωραίο. Προχτές το είχε πει ως εξής, ότι οι Έλληνες είναι πιο ευτυχισμένοι κατά 15 μονάδες. Στην τάδε έρευνα που βγήκε και τη διάβασε και το υποστηρίζει. Τώρα είπε ότι όποτε μιλάει στη Βουλή τα πράγματα είναι καλύτερα από την προηγούμενη φορά που έχει μιλήσει στη Βουλή. Βγήκε ένα μικρόφωνο μιας κάμερας, μιας ιδιωτικής τηλεόρασης στους δρόμους να ρωτήσει αν εμπιστεύονται τον Αλέξη Τσίπρα και όλοι πραγματικά ήταν στο ίδιο κλίμα και μήκος κύματος με αυτό που ο Τσακαλώτος περιέγραψε. Αυτά είναι όλα ψέματα που λένε να πούμε για να πάρουν ψήφους, δεν είναι τίποτα άλλο. Έχουμε αρχίσει σε πολλά ψέματα που έχουν πει και ούτε τα μισά ψήφισε ο κόσμος, αλλά ούτε τα μισά από αυτά δεν βγήκαν στην πραγματικότητα. Δεν έχω ακούσει μεγαλύτερο ψέμα από αυτό, καμία από εδώ. Μα είναι οι άνθρωποι που δεν είναι αξιόπιστοι. Ακόμα και εγγράφοντα τοποθετούσε σε χαρτί, πάλι δεν θα το πίστευα, να σου πω την αλήθεια. ΣΥΡΙΖΑ, μάλλον θα κόψει. Δεν θα σου αφήσει του μισθού. Εγώ λέω όχι. Γιατί ο άνθρωπος δεν έχει πει ούτε μία αλήθεια. Εάν ο κύριος Τσίπρας θέλει να κυβερνήσει την Ελλάδα, αυτά που λέει στον ελληνικό λαό να τα τηρεί. Διότι γι' αυτό πήρε την ψήφο του ελληνικού λαού. Και όταν δέντρα χτίσω μεζονέτες, θα κάνω τα παιδιά μου μαριονέτες. Σ' ένα κλουβί γραφείο σαν αγρίμι, παίζω ατέλειωτο κουβό ταξίμι. Και βέβαια έχουμε ένα νομοσχέδιο μπροστά μας που για πρώτη φορά δεν έχει νέα μέτρα. Είπε ο Τσακαλώτος για το νομοσχέδιο που έρχεται σήμερα που δεν έχει νέα μέτρα. Όμως έχει τα παλιά μέτρα, όχι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, είναι τόσα πολλά τα παλιά μέτρα που δεν χρειάζεται νέο νομοσχέδιο. Για καμιά δεκαριά χρόνια δεν χρειαζόμαστε μέτρα. Έχουμε να πορευτούμε από τα παλιά. Έχει γίνει τόσο καλό κουμάντο. Έχουν δεχθεί τόσα πολλά που δεν χρειάζεται το τωρινό νομοσχέδιο ή το αυριανό ή το μεθαυριανό να έχει νέα μέτρα. Μας φτάνουν και μας αρκούν για την πλήρη καταστροφή τα μέτρα που και αυτοί έχουν υπογράψει μαζί με τους προηγούμενους. Και βέβαια έχουμε ένα νομοσχέδιο μπροστά μας που για πρώτη φορά δεν έχει νέα μέτρα. Ο κύριος Πρωθυπουργός δεν είπε ότι δεν έχει καινούρια μέτρα το 2018, αλλά δεν υπάρχει καινούρια μέτρα σε αυτό το νομοσχέδιο. Να το, το είπε καθαρά. Το είπε στη Βουλή. Μας τρολάρει αυτός. Προσπαθούμε εμείς, αλλά μπροστά σε αυτόν δεν τα καταφέρνουμε. Δεν έχει νέα μέτρα. Ούτε ο Τσίπρας είπε ότι έχει νέα μέτρα. Υπάρχουν τα προηγούμενα όμως, που είναι υπέρ αρκετά. Ενώ αυτά τα είπε προχθές στην Βουλή. Ενώ παλιότερα στη Βουλή, όταν είχε φέρει πολυνομοσχέδιο και ο Σαμαράς, τη σύμπτωση, όλοι φέρνουν ένα πολυνομοσχέδιο, τι ένα. Παραπάνω από ένα, ετούτε έχουν φέρει 2-3 νομίζω. Όταν είχε φέρει λοιπόν το 14 ο Σαμαράς πολυνομοσχέδιο, είχε βγει τότε ο Τσακαλώτος και έλεγε ωραίες, τεκμηριωμένες αλήθειες. Και θα γίνει εδώ, είμαι σίγουρος, μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Παίρνουμε νέα μέτρα, δεν παίρνουμε νέα μέτρα. Εμείς τα λέμε με αυτά, ότι παίρνετε νέα μέτρα, εσείς λέτε, θα πείτε ότι αυτά τα έχουμε ήδη ψηφίσει. Το κυρίαρχο είναι, ό,τι μέτρα είναι, είτε τα ψηφίσατε πριν, είτε είναι νέα, αυτά προστίθονται στην ήδη συσσωρευμένη απώλεια που έχουμε. Άρα δουλεύει φυσιακά, ανεξαρτήτως άμα είναι νέα, όπως λέμε εμείς και εσείς λέτε ότι είναι νέα. Αυτό είναι το κυρίαρχο. Φακατίντας μου πιάσε τη φτέρνα, μπερδεύω το τζουκμπόξ με τη λατέρνα. Πάνω από το τάφο μου το κυπαρίσι, μαύρη χελώνα με έχει κατουρίσει. Λουδιασμένη τιά και ψήλωση κοτούλα λεμονιά. Στα σάλωνα δε σφάζουνε αρνιά. Δε πάει το παπάκι στη ποταμιά. Η παπαλαμπρένα γυμνή χαϊδεύει δώρο συσκευή σε ένα τηλεπαιχνίδι πουλημένο. Πουλάκι ξένο, πουλί χαμένο. Τρώει τα σπλάχνα, δε βγάζω άχνα. Ο πολύ ωραίος νεοέλληνας, νομίζω τον είχε περιγράψει πριν 10-15 πόσα χρόνια ήταν, αλλά ισχύει και πιο πριν. Ισχύει και προς το χειρότερο ο νεοέλληνας, το μόνο σταθερό, η Πάπα Λάμπρενα γυμνή. Πολύ ωραία εικόνα έτσι κι αλλιώς. Να χαϊδεύει τη δωροσυσκευή, κάποτε τις δίναν, τώρα δεν υπάρχουν και τέτοια. Τα τηλεπαιχνίδια δεν δίνουν. Ούτε καν αυτό. Σήμερα μεταξύ των άρθρων του πόλη νομοσχεδίου που έρχεται είναι και η κατάργηση ουσιαστικά του δικαιώματος της απεργίας στα πρωτοβάθμια σωματεία. Γιατί όποιος ξέρει τι ακριβώς γίνεται στα πρωτοβάθμια σωματεία, όποιος ξέρει τι γίνεται στις μικρές επιχειρήσεις, όχι να σκεφτούν απεργία, δεν μπορούν. Όχι, δεν μπορούν να σκεφτούν την ύπαρξή τους κάπως διαφορετικά. Οτιδήποτε διαφορετικό από αυτό που σκέφτεται ο εργοδότης. Περάσει σαν σκέψη στο πίσω μέρος του μυαλού, μπορεί να χάσουν τη δουλειά, να χάσουν τη ζωή, να χάσουν τα πάντα. Οπότε όλα αυτά που λέγονται για τα πρωτοβάθμια, ότι μπαίνει μια τάξη, μάλιστα έφτασαν στον ανώτατο βαθμό κινησμού και οι Αξιόγλου και ο Τσακαλώτος να πούν ότι τα κάνουν όλα αυτά, αν και δεν θα θέλανε, αλλά τα κάνουν για να κάνουν πιο δύσκολη λίγο τη ζωή των εργαζομένων, ώστε οι εργαζόμενοι να δυναμώσουν ξεπερνώντας τα εμπόδια που για καλό τους θέτουν όλοι αυτοί. Έτσι λοιπόν, αφού δεν μπορεί να ακουστεί η λέξη απεργία σε αυτούς τους χώρους, μετατρέψαμε το τραγούδι. Μου πάνθαν καλύτερα πρώτη φορά αριστερά, μία-δύο ΣΥΡΙΖΑ σαν μαλάκας ψήφιζα. Τώρα είναι αργά, ως το 19 βγάλαμε σπυριά στα βυζιά, στα βυζιά. Αλλεργία, αλλεργία, αλλεργία. Συντάξεις πληστηριασμοί, μη τους ακουβάτε μη, τέτοια υποστηρίζαν ελ, όλοι αυτοί οι ΣΥΡΙΖΑΝ ελ. Τώρα είναι αργά, τον πίνουμε γοργά, βγάλαμε σπυριά στα βυζιά, στα βυζιά. Αλλεργία, αλλεργία, αλλεργία. Ρε παιδιά, ο πρωθυπουργός είναι του Γκεβάρα γιος, αφού μας φέρνει ο πελαργός, τον εμπιστεύεται ο απεργός. Τώρα είναι αργά, ως το 19 βγάλαμε σπυριά στα βυζιά, στα βυζιά. Αλλεργία, αλλεργία, αλλεργία. Η στίχικη εκτέλεση είναι του συναδέλφου μας από την τηλεοπτική Κομμένου πια Ελληνοφρένεια, Γιώργου Τσαλκίδη. Η μουσική έχει πατήσει πάνω στα παλιά του Βασίλη Παπακοσταντίνου το τραγούδι. Το τραγούδι με νέο τίτλο, εγώ θα κάνει καριέρα. Ο τίτλος είναι Αλλεργία. Αλλεργία είναι αυτό που νιώθουν οι ΣΥΡΙΖΕΙ με όλα αυτά που μέχρι χτες έλεγαν ότι μπορούν να συμπορευτούν και έχουν δώσει τη ζωή τους για δικαιώματα και διάφορα άλλα τέτοια. Είναι πολύ εύκολη στην αρλουμπαρία τέτοιου τύπου. Δεν έχουμε τίποτα για ζουράρι μέχρι στιγμής, γιατί το θεωρούμε ανούσιο θέμα. Δεν θα ασχοληθούμε εδώ στο πρώτο μέρος με ζουράρι. Το ότι ο Ζουράρης είπε αρλούμπες, είπε βλακίες και ενόχλησε κάποιους είναι συνηθισμένο, δεν μας κάνει καμία εντύπωση. Το μεγαλύτερο θέμα με τον Ζουράρη είναι ότι ήταν υπουργός στον κρίσιμο τομέα της παιδείας. Αυτό είναι το θέμα που θα έπρεπε να τους είχε βγάλει όλους τα κάγκελα και όχι ότι είπε μια ακόμη αρλούμπα στις πολλές που έχει, σε όλες σχεδόν που έχει πει, όλες τις φορές που μιλάει. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνία. Σας περιμένω πολύ μεγάλη χαρά. Πείτε ό,τι θέλετε. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real, αφήνοντας κενό το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 στην ηλεκτρονική διεύθυνση που είναι studio.papakirialfm.gr. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και θα ακούσουμε τώρα τον πρόεδρο, πρωθυπουργό μας, αριστερός, δεν το ξεχνάμε ποτέ αυτό, να μας παρακινεί και να παρακινεί και τους βουλευτές στο κοινοβούλιο σήμερα να πράξουν αυτό που η συνείδηση αριστερή επιτάσσει. Εδώ δεν υπάρχουν και το καθήκον της πειθαρχίας. Παρακαλώ, επιλέξτε προορισμό. Εκτός είσαι έως 70%. Επιλέξατε. Αυτά τα κόλπα που κάνει εδώ ο καπιταλισμός, θα καταγγείλω τον παγκόσμιο καπιταλισμό και τον ντόπιο καπιταλισμό, που πάνω στον Αλέξη Τσίπρα πέφτει το διαφημιστικό σποτάκι, το σήμα των διαφημίσεων και ακούγεται και διαφήμιση. Θέλω να μην ξαναγίνουν, γιατί είναι ο αριστερός από τη μία και ο καπιταλισμός από την άλλη. Διαφημίσεις, ο τρόπος δηλαδή που έρχονται έσοδα στο δικό μας εδώ μικρό σύστημα, δηλαδή στο ραδιόφωνο. Τάπεξε το μηχάνημα. Έχουμε καταλάβει τι έχει γίνει. Όχι, κάτι παθαίνει τις τελευταίες μέρες. Και προχθές έπαθε κάτι, να σου πω, Μάρια, την Παρασκευή. Στην αρχή μας έφαγε όλα τα tape και έριξε ξαφνικά διαφημίσεις. Έχει προγραμματιστεί, κάποιος το έχει προγραμματίσει, να φέρνει μόνο διαφημίσεις και να ακούγονται μόνο τα σήματα των διαφημίσεων. Θες να βάλουμε ότι δεν πειράζει, μην βάλουμε τον Τσίπρα. Θες να βάλουμε διαφημίσεις. Πες μου live να πούμε. Αλλιώς. Ακούγεται ο Αλέξης. Ακούγονται όλα μαζί. Θες να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Όχι λοιπόν. Διαφημίσεις. Πάμε διαφημίσεις. Περιεχομένου. Υπάρχει και παρέτηση, αν είσαι άντρας. Για τον κύριο Πρόεδρο. Για όλους το λέω. Για όλους υπάρχει παρέτηση. Για τον κύριο Πρόεδρο. Όταν προσβάλλεται η αξιοπρέπειά σου. Υπάρχει και η παραίτηση. Είχατε πει ότι θα παραιτηθείτε κι εσείς όμως. Και δεν παραιτηθήκατε. Εγώ ξέρετε γιατί δεν παραιτήθηκα. Γιατί αισθάνθηκα ότι χωρίς εμένα η Ένωση Κεντρών δεν θα μπορεί να είναι η Ένωση Κεντρών που θέλω. Μάλιστα. Εξηγούμεθα. Αυτό ακριβώς. Ο Βασίλης Λεβέντης για το τι πρέπει να κάνει ο άντρας, να παραιτείται, αλλά εξαιρείται ο ίδιος. Τώρα ή δεν είναι άντρας, ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί κανείς να εικάσει. Γιατί τα έλεγε αυτά για τον Προκόπη τον Παυλόπουλο για τον Τσίπρα, αλλά ο ίδιος δεν τα ατήρησε. Μην το ψάξουμε και πολύ, δεν έχει νόημα. Το καταλαβαίνει ο καθένας. Λαός, μέρος Α. Έλα, είναι το πρώτο τηλέφωνο που σε παίρνω για το 18 και με καθυστερεί. Αχ, μωρέ το γλυκούλι, χρόνια μας πολλά. Καλά να πάει η χρονιά. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, θα ξεκινήσω τη χρονιά με Βάρναλη, 4 στροφούλες και θα σου στείλω πολλά φυλάκια. Σου πήρανε, λαέ μου, το δίκιο του πολέμου. Πατριδοκαταλήτες, ξένοι και ντόπια λίτες. Φιλιά πολλά. Πόσο θα κάνετε να το πιστέψετε ότι έχουν μεγάλες αλλαγές. Μέχρι Γαρακώστα το είπε, μπολντόζες είδε. Οι άλλοι είδε στην εφημερίδα Λεμουνί ότι ο Τσίπρας είναι ο καλύτερος. Τώρα επιβεβαιώθηκε με τον κύριο Παπαδόπουλο. Ο φασισμός είναι με τις απεργίες, το πάμε, που τα χτύπησε όλα κάτω. Τι άλλο θέλετε να πιστέψετε ότι έχουμε κάνει μεγάλες αλλαγές. Ζήτω η κυβέρνησή μας. Ζήτω η κυβέρνησή μας. Άλλο είναι το θέμα ότι ο Τσακαλώτος, παιδιά, τον άκουσα που είπε ότι είναι οι Έλληνες ευτυχισμένοι. Αλλά ευτυχισμένοι είπε ή ευτυχεσμένοι. Και το β' να είναι, θα ήταν ευτυχεσμένοι από τη χαρά τους. Α, από τη χαρά μας. Από τη χαρά μας και την αριστερά μας. Μάθαμε τώρα ότι με το καινούριο πολυνομοσχέδιο τους πληστηριασμούς τους θα τους κάνουν ηλεκτρονικά, λέει, για να έχουμε ψυχική υγεία. Γιατί φαντάζεσαι τώρα να χεστείς μέσα στο δικαστήριο από το φόβο σου ή πάθεις κάποιο έμφραγμα εκεί μέσα επειδή χάνεις το σπίτι σου. Ενώ άμα το χάσεις ηλεκτρονικά, ούτε θα χεστείς, ούτε θα υποφέρεις. Γι' αυτό έχουμε αριστερά για να σκέφτεται κοινωνικά. Ναι. Βεβαίως λοιπόν. Αλλά το πήρε πολύ αριστερά. Ναι, ναι, είναι αυτό που λες. Του είπαμε να πάει αριστερά και ξεκολλιάστηκε. Ή μάλλον πιο σωστά, του είπαμε να πάει αριστερά και μας ξεκολλιάσε. Έλα, καλημέρα, κοίταξε να δεις. Εντάξει, όλοι καλά πάμε. Εγώ είμαι το μέρος σας για τις απεργίες. Αλλά... Εσύ είσαι με το ΣΥΡΙΖΑ, μην ξεχνιόμαστε. Εγώ θέλω. Εσύ είσαι με το ΣΥΡΙΖΑ. Εφόσον λοιπόν είσαι με το ΣΥΡΙΖΑ, δεν είσαι με το μέρος μας αυτήν που υποστηρίζουμε τις απεργίες. Είμαι, αλλά να γίνονται κανονικές. Είσαι κόντρα. Άσε να γίνονται κανονικές που θα βάλει ο ΣΥΡΙΖΑ πλαίσιο πώς θα γίνονται οι απεργίες. Δεν μου γαμιώνται, λέω εγώ, που θα έχουμε και το μάνιουαλ πώς θα κάνουμε απεργία. Δηλαδή, πώς θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνουμε μια απεργία. Η απεργία που θέλει ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια απεργία που δεν θα τον βλάψει, θα κατέβουν και δικοί του. Θα γίνεται απεργία, αλλά όχι. Μετά γύρω στον κόλλο το πάμε. Άμα κλείνει κάθε εργοστάσιο, όπως έκανε το σταθμό του. Μωρή κακομοίρα. Είσαι ΣΥΡΙΖΑ, έχει στηρίξει τα τρισάθλια όλα όσα έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και το θέμα σου είναι το πάμε. Αηδία. Τρισάθλια, ρε, είναι αυτά που έκανε. Αν εξέχασα. Έδωσε και μέρισμα γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ της φιλανθρωπίας, υπέρ του να κρατάει βέβαια εξαρτώμενους στους ασθενέστερους. Ναι, βεβαίως. Έκανε και αυτό, το ξέχασα. Έλα, έλα. Είναι μεσημέρι, θα παραβράσει ο Σανός και δεν τρώγεται μετά. Γι' αυτό σας βγάλανε και από το Α. Γι' αυτό. Για το φίλο στο διπλανό, γι' αυτό σας βγάλανε. Γι' αυτό. Γιατί λέει ψέματα. Όχι, όχι. Γιατί λέγαμε για το ΣΥΡΙΖΑ. Για να μην αρχίζουμε Βόρειος-Νότιος Κορέα και τα λοιπά, δεν πρέπει να υπάρχει για μένα, ναι, το όνομα Μακεδονία μέσα. Παιδί μου, η Μακεδονία είναι ελληνική. Τα έχουμε πει αυτά, τα έχουμε λύσει. Το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι η Ελλάδα ελληνική. Αυτό ναι. Και για εκεί είναι το θέμα. Θα καταλήξει να είναι ελληνική μόνο η Μακεδονία. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τηλεφωνούμε από το αριστερό Υπουργείο Εργασίας. Ποιας χώρας? Το αριστερό Υπουργείο Εργασίας, είπα, κύριε. Σας παρακαλώ. Βενεζουέλα. Της Ελλάδας. Της Ελλάδας. Θα γίνει Κούβα σε λίγο. Α, στο διάλο, έχουμε τέτοιο. Αλλά έχουμε αναλάβει να πιάσουμε όλα τα ποντικάκια από το ποδαράκι τους. Ωραία, ξεκινήστε από το δικά σας. Λοιπόν, τα δικά μας τα έχουμε πιάσει, κύριε. Τι νομίζετε? Ναι, ναι. Μπρίκια κολλάμε. Αριστερή κυβέρνηση είναι εδώ. σε απάντηση αυτού που είπε πώς βγαίνει το Μπέτι από το Περιστέρα, πώς βγαίνει το Σούλα. Πώς σε λένε, λέει Σούλα. Δηλαδή πώς βγαίνει. Από την Κυριακή. Λέει πώς από Κυριακή Σούλα. Κυριακή, Δημάς, Δημανσούλα, Σούλα. Καλό. Πάρα πολύ. Από τα πιο καλά. Γεια. Κρίμα που δεν σας έχουμε συνεργάτη. Γεια. Είμαι γυφτάκι στην Πανεπιστημίου. Με τα τραγούδια πατσαβούρια μου γυαλίζω το παρμπρίζ και τα όνειρά σας σε στάσεις λεωφορείου. Με τα λουλούδια τα κουλούρια μου πουλάω και την ψυχή μου στα παιδιά σας σε τάφους γυμνασίου. Τα σουσαμένια μου μπουμπούκια βουτυγμένα σε χολή, γλώσσα σφουγγάρι δαίμων του κηλικίου. Στο μαύρο πίνακα καρφώνω τους πασίκλες μαθητές και τα τσιράκια του άρχοντα ηλιθίου. Τους κοπαδίτες, τους μουγκούς, τους σιωπηλούς πλειοψηφούντες, δουλειές με φούντες μπαίνω με τα τσαρούχια. Στο σαλονάκι της Ευρώπης μια ζωή πρέταπορτε με περιμένει. Να το ακούσουμε όλο, δεν προλαβαίνουμε, ακούμε όσο γίνεται περισσότερα. Είναι εδώ κάνα δύο-τρεις ακροατές που μου λένε βάλε την Κατιούσα του Πανούση, το τελευταίο που είχε κάνει, ένα από τα τελευταία που είχε κάνει με τον Αγγελάκα. Όχι, από αυτή την εκπομπή, από αυτή την ώρα δεν θα ακούσουμε την Κατιούσα, γιατί εδώ βάζουμε τραγούδια που μου αρέσουν και σε εμάς. Τα μόνα που ακούμε που δεν αρέσουν σε εμάς είναι ό,τι ακούμε από τον Τζίπρα, από τον Σαμαρά, από τον Παπανδρέου, από τον Σιμίτη, από καμιά εξακοσαριά βουλευτές. Η Κατιούσα δεν θα την ακούσουμε από αυτή εδώ την εκπομπή. Το είπα και πριν, εκτιμώ απεριόριστα, εκτιμώ τον Τζίμι τον Πανούση σαν καλλιτέχνη, πολύ ιδιαίτερος και σαν άνθρωπος, από τους πιο γλυκούς και ευαίσθητους ανθρώπους που έχω δει ποτέ, σαν παιδί κανονίδι, ήταν γελούς ειδικά, ήταν σαν παιδί, μικρό παιδί, αλλά ό,τι θεωρώ ότι δεν ήταν σωστό και η Κατιούσα δεν ήταν κριτική, δεν ήταν τραγούδι κριτικής, ήταν κάτι πολύ χειρότερο. Δεν θα το ακούσουμε από εδώ. Θα ακούμε αυτά που μας άρεσαν και έχουν μείνει στο μυαλό μας και αποτυπώνονται σε μία λέξη, όπως λέμε ο Τζιμάκος. Η Καρακώστα λοιπόν, αυτά που δεν μας αρέσουν αλλά τα ακούμε, η Καρακώστα απαντάει σε αυτό που είπε ο συνάδελφός της βουλευτής από τη Λάρισα, ο Παπαδόπουλος, που είχε χαρακτηρίσει προχθές κομμουνιστές, επαναστάτες, φασίστες, αυτούς τα μέλη του ΠΑΜΕ που είχαν πάει στην Αξιόγλου. Ρωτήθηκε λοιπόν η Καρακώστα γι' αυτό. Είναι επαναστάτες φασίστες τα μέλη του ΠΑΜΕ, κυρία Καρακώστα. Γιατί είπαμε εμείς τέτοιο πράγμα ποτέ. Ο κ. Παπαδόπουλος το είπε χθες. Εκείνος ο αριστερός, ο κομμουνιστής, συνδικαλιστής που χτυπάει το τραπέζι. Έτσι μπροστά στην Υπουργό. Πραγματικά είναι επαναστάτης φασίστας. Τι είπαμε εμείς τέτοιο πράγμα ποτέ. Ο κ. Παπαδόπουλος το είπε χθες. Όχι. Συνάδελφός σας. Η στάση τους στο γραφείο της κυρίας Αξιόγλου, κατά τη γνώμη μου, ήταν λάθος. Τώρα το να σπάμε τις τζαμαρίες δεν τις βρίσκω και σωστές. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά, ούτε εμείς το κάναμε ποτέ, να σπάμε τζαμαρίες. Σπάμε όλα τα σπίτια, το σύνολο των σπιτιών, οτιδήποτε υπάρχει στο σπίτι και κυρίως τους ανθρώπους και κυρίως τις ζωές των ανθρώπων ή τις συνειδήσεις των ανθρώπων τώρα με το 50-1% για τις απεργίες. Δεν θέλουν οι Σιριζέοι τζαμαρίες, δεν θέλουν να βλέπουν τζάμια. Είναι τόσο νοικοκύριδες, δεν μπορούν τον ήχο του σπασμένου τζαμιού, το θέαμα του σπασμένου τζαμιού και τη σκούπα μετά που πρέπει να πάρουν. Να μαζέψουν τα χιλιάδες κομματάκια και αυτά τα τζάμια όταν σπάνε εκατομμύρια κομμάτια παντού. Αυτά δεν τα χωνεύουν, δεν τα μπορούν καθόλου οι Σιριζέοι. Κάτι για τα μέτρα που φέρνουν και οι Σιριζέοι από τον σύντροφό τους. Το σύντροφό τους είναι τόσο ταιριαστή σε αυτή την αρλούμπα κυβέρνηση, σε αυτή τη χαβαλέ κυβέρνηση και χαβαλέ κοινοβουλευτικές ομάδες, από τον σύντροφό τους το Ζουράρι. Τα μέτρα είναι ελεϊνά. Τα μέτρα είναι ελεϊνά. Παρ' όλα αυτά ψηφίζονται από τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ. Εμείς είμαστε μέσα στον κρεμό και αυτά είναι μέτρα, αντίμετρα ή μη μέτρα που αμβλύνουν την καταστροφή. Να τα καλά, ακούσαμε και ένα ζουράρι. Τι ακριβώς κάνει, ενώ είναι ελεϊνά τα μέτρα, ψηφίζουν κάποια μέτρα που αμβλύνουν την ελεϊνότητα των άλλων μέτρων. Δύο καλά, αν θεωρήσουμε ότι είναι καλά εδώ που έχουμε έρθει, και περίπου 1680 αρνητικά. Κάπως έτσι, κάπου εκεί, πρέπει να εντοπίζεται η αναλογία. Λαός, μέρος Β.

Ωραία. Και υπερδυνάμεις, άλλες υπερδυνάμεις. Αυτές πραγματικές υπερδυνάμεις, όχι αυτές που ξέραμε, μέχρι το 1989, τότε ήταν δύο. Μετά κατέρευσε το τείχος και έχει μείνει μία, σύμφωνα με την ηγέτη της οποίας είναι ο Τραμπ. Για να καταλάβετε τι υπερδύναμη και τι ακριβώς συμβαίνει και σε αυτόν τον πολύ κομβικό τομέα. Έχουμε και ποίηματα, έχουμε και ποίηματα, δεν έχουμε μόνο τραγούδια. Και θα κλείσω αυτό τον υπέροχο δίσκο με μια ποιητική τριλογία που αποτελείται από δύο ποίηματα. Το πρώτο έχει τίτλο «Ανάμνησες». «Ω εφημεριδένιε συμπολίτηξε τσίποτε, τα χνότα σου θολώνουν τα τζάμια μου, η ποδαρίλα του φαντάρου κανακάρι σου μου κόβει την ανάσα. You waiting for the αμερικάνικη ανθρωπιστική βοήθεια, ως μάναιοι εξ ουρανού, ορατών δε πάντων και αοράτων. Ατυχείς οι συγκρίσεις του όχι των δανών με το όχι του μεταξά. Ο Μανολιός από το Μάστριχτ θα ξαναχτυπήσει με καινούργια φορέματα». Ποίηση. Ποίηση. Δεν χρειάζεται να την καταλαβαίνουν όλοι, όπως είχε πει και ο Ντίνος Ηλιόπουλος. Αν την καταλαβαίναν όλοι, θα ήταν τσιφτετέλη. Σας φαίνεται κάπως παράξενο, αλλά είναι ποίηση. Είναι ο Τζίμης Πανούσης σε δικά του ποίηματα. Και επειδή εδώ τρώγεστε, θέλετε να ακούσετε και κάτι κατά αυτού που μπορεί εμάς να μας ενοχλήσει, ωραία, θα ακούσουμε όλοι μαζί το Βλαδιβοστόκ. Και το καλύτερό μου με τίτλο Βλαδιβοστόκ. Βλαδιβοστόκ, Βλαδιβοστόκ, η όχρα των σπιτιών σου ξεφλούδισε και έπεσε πάνω στα πεζοδρόμια. Φύσηξη περεστρόικα και γίναν ίσα κι όμοια μέλη του κόμματος παλαιά και μέλη κάποιας πόρνης που για μια τσίχλα ένα μπλουτζίν πουλάει την ομορφιά της σε μπόρους καπιταλιστές χοντρούς και ματσωμένους. Βλαδιβοστόκ, Βλαδιβοστόκ, μαυρίζει η ψυχή μου έτσι που σε κατάντησαν ο Γκορμπατσόφ και ο Γέλτσιν. Γαμώ το σπίτι σας, γαμώ κολοαμερικάνοι. Ένα πάρα πολύ ωραίο ποίημα, όπως καταλάβατε. Ξεκινάει και τελειώνει από εκεί ακριβώς που πρέπει να ξεκινάει και να τελειώνει, κυρίως να τελειώνει, ένα ποίημα που σέβεται τον εαυτό του. Αυτό που λέμε ποίηση, για να μην το καταλαβαίνουν όλοι, για να μην γίνεται τσιφτετέλη. Πάμε τώρα στον άλλον ποιητή. Κάτι 16 νησιά που ζητάει ο Ερντογκάν, αυτό είναι άνεση σημασίας. Το να χάσει νησιά δεν είναι σπουδαίο. Ο Σολωμός λέει, ναι βεβαίως, τα ξαναπαίρνεις. Και να μην το πάρεις. Σιγά τώρα για νησιά. Είναι πριν κανένα τρίμηνο αυτή η δήλωση. Είναι πρόσφατη. Ήταν υπουργός. Έχουμε τόσα νησιά και να χαθούν και 16 νησιά. Αν δεν θέλουμε να τα ξαναπάρουμε, ας χαθούν σιγά. Η Ελλάδα πάντα νησιωτική χώρα θα είναι. Θα έχουμε κάποιον. Η Τίνος θα μείνει. Η Μύκονος θα μείνει. Μην νοιάζεστε. Το καζίνο στη Μύκονο θα υπάρχει εκεί στην θέση του. Τα άλλα, άλλωστε τα νησιά είναι και πολύ μακριά. Κάνει και άπειρες ώρες. Το πλοίο, όχι το Δημητρούλα, κάποτε το τωρινό πλοίο. Και μια κατάθεση ψυχής και όχι μόνο για το κομβικό θέμα της Μακεδονίας. Όποιος παραχωρεί όνομα, παραχωρεί έδαφος. Με μία λέξη, τι όνομα προτείνετε για τους Σκοπιανούς εσείς? Τα παπάρια μου. Νομίζω τώρα που είμαστε σε μια φάση διερεύνησης, να το ψάξει αυτό ο Κοντζιάς. Είναι μια κατάθεση, όχι μόνο ψυχής, είναι και κατάθεση σοβαρή στο διάλογο που γίνεται. Είναι και ο Σάιρους Βάνς και όλοι οι υπόλοιποι που διαπραγματεύονται. Αυτή η πρόταση να ενταχθεί. Νομίζω δεν θα διαφωνεί από την Ελλάδα κανείς. Αν και νιώθω ότι μπορεί κάποιοι να βρεθούν να διεκδικήσουν αυτό το τίτλο ως αμιγός ελληνικό. Οπότε εκεί θα αρχίσουμε τα καινούργια. Όχι δε φταίει η μαμά μου, ούτε όπως λένε οι γιατροί. Και όπως θέλει να πιστεύει ο μπαμπάς μου, μια ορμονική διαταραχή. Όχι δε φταίει η ομορφιά μου, κι η τρόπη μου η κουνιστή. Ούτε κι ο παιδικός μου φίλος ο Γιωργάκης, που χαϊδευόμαστε μικροί. Μοναχο γιος μικρομεσαίου, με καθώς πρέπει ανατροφή. Κι όμως με δείχναν και γελάγαν στο σχολείο και με φωνάζαν αδερφοί. Γιατί δεν πήρα το ρολάκι που μου πασάραν οι πολλοί.